Mi se strânge inima la amintirea lui Oliver Twist. De câte ori răsfoiesc manuscrisul, băiețașul acesta plăpând mă privește cu ochii lui triști dintre firele împrăștiate pe masă. Când i-am scris povestea, mă gândeam la cei care, a idoma lui Oliver, rătăcesc lihniți de foame, rupți, hăituiți de neomenia oamenilor și a legilor. Da, mă gândeam la ei. Și am început să scriu această poveste petrecută cu ani în urmă. Oliver Twist nu și-a cunoscut părinții. Cele mai vechi amintiri ale sale se leagă de clădirea mohorâtă a unui leagăn de copii părăsiți. Aici a crescut el până la vârsta de 9 ani, când Mr. Bamble l-a înfățișat lui Mr. Limpkins, directorul unui azil de orfan. V-am adus pe Oliver Twist. Uite, băiete, dumnealui este Mr. Limpkins, directorul azilului nostru. Bună ziua, Mr. Limpkins. Așadar, acesta este Oliver Twist. Acesta, da. Bine. Stai puțin deoparte, băiatule. Da. Ascultă, Mr. Bamble. Da. Aș vrea să-mi spui mai întâi dacă Mrs. Corney, patroana leagănului de copii, a fost mulțumită de el. De... Este un copil destul de ascultător? Putem avea încredere în el? Ești sigur că nu ar putea constitui un rău exemplu printre copiii ce avem în azilul nostru? Vedeți, Mr. N-a fost crescut cumva în prea mare libertate? De asta nu știu, Mr. Limpkins. Mrs. Corney mi-a spus numai că a fost mulțumită de Oliver și că el s-a dovedit a fi un copil inteligent. De altfel, are un aer destul de nevinovat. Ascultă, Mr. Bamble. Da. Nu poți să știi niciodată ce s-ar putea ascunde sub aerul acesta de nevinovăție. Nevinovăție, da. Cât despre inteligența lui, asta nu mă încântă prea mult. Da. Știi bine că inteligența înseamnă îndrăzneală. Iar îndrăzneala ar putea duce mai târziu la revoltă. Oh. Să nu uităm un lucru, Mr. Bamble. Să nu uităm, Mr. Bamble. Noi creștem aici copiii în spiritul supunerii oarbe față de rege, față de lege și față de noi. Și față de noi, da. Să-l faci să înțeleagă bine aceste lucruri. Sigur, sigur. Iată tot ce am avut să-ți spun. Da, fiți fără grijă, milord. Voi face din Oliver Twist o adevărată oaie a Domnului. Haide, băiete, să-ți cunoști colegii. Da, Mr. Bamble. Dezordinea asta. Pentru gălăgia și dezordinea pe care am găsit-o, azi la prânz veți primi porțile reduse la jumătate. Și nu numai azi, ci o săptămână încheiată. Iar dacă se mai întâmplă, am să vă bag la carceră și nu veți mai primi nimic de mâncare. Ați înțeles? Am înțeles. Iată, acesta este Oliver, noul vostru coleg. Oliver, cred că ai să te simți bine în mijlocul lor. De altfel, vei fi în elementul tău. Sunt copii orfani ca și tine, strânși ca și tine de pe drumuri. Hai să te împaci bine cu ei. Tu însuți ești doar un copil strâns de pe drumuri, un copil al străzii. Ascultă, Oliver, unde ai stat până acum? La leagănul lui Mrs. Corney. Ai dus-o bine acolo? Bine. Munceam toată ziua și nu-mi dădea să mănânc decât o dată pe zi. Mrs. Corny îmi dădea uneori și câte un supliment. Supliment? Da, dar asta numai dacă ceream. Și spun, numai uneori. Îți dădea și câte un supliment? Da. Cum se poate? La noi asta nu s-a întâmplat niciodată. Pentru că n-aș cerut. Dacă cereați, cu siguranță că v-ar fi dat. Vreți? Sigur. Ce ziceți, băieți? Să cerem și noi câte un supliment. Eu nu cer supliment. Nici eu. Te cred și eu. S-ar putea să ne bată pentru asta. N-ai văzut cum l-a bătut Mr. Bamble pe Harry săptămâna trecută? L-a bătut până a leșinat. Și totuși va trebui să cerem supliment. Zău, băieți, va trebui ca unul din noi să aibă curajul să o facă. Eu nu mă duc. Nici eu. Dacă niciunul din voi n-are curajul să o facă, va trebui atunci să tragem la sorți. Ce ziceți? Da. Așa. Uite aici am bilețelele pe care sunt scrise numele noastre. Să le amestecăm bine. Acum scoate tu, Oliver. Citește. Ce nume e scris pe el? Ce scrie pe bilet? Oliver Twist. Ai văzut, Joe? L-ai dus cu biletul. Nici n-a băgat de seamă că pe toate scrisese și numele lui. Când a sunat clopoțelul pentru masă, băieții s-au repezit vesel aducând castroanele lor pe rând lui Mr. Cricket, bucătarul, de la care primeau porția de zeamă de legume. Numai Oliver era foarte neveniștit. Castronul îi tremura în mână, gata, gata să-l scape. Următorul! Ei, tu cel nou! Cum te numești? Oliver. Oliver Twist. Ține strachina bine să nu se verse, Oliver. De ce-ți tremură mâna? Așa. Următorul! Ei, Modi! Că te-i tot! Ți-am spus doar de trei ori până acum, uituco. Copiii sunt pedepsiți astăzi. Mr. Bamble ne-a ordonat să umplem castroanele numai pe jumătate, iar restul să-l servim de seară. Ei, voi! Nu mai împulecați așa! Cricket, cum au să poată trăi copiii ăștia toată ziua numai cu o jumătate de lingură de sucă? Nu te amesteca, Modi! Asta nu-i treaba ta! Noi suntem datori să facem ceea ce ni se ordonă! Vrei să te dea afară și să umbli din nou pe drumuri ca o cercetare? Bine, bine, dar eu știu ce știu! Mr. Bamble mănâncă la masă până plesnește, iar copiii sunt lăsați să moară de foame! Încă o singură vorbă, Modi, și ești concediată! Ai înțeles? Am înțeles! Uite ce puțină mâncare ne-au dat astăzi. Mie nu mi-ajunge, mi-e foame. Uite, Jack, dacă ție nu-ți ajunge, îți ofer și porția mea. Și tu ce-ai să mănânci? Eu nu mănânc. Mie nu mi-e foame. Atunci dă castronul cu acea, Oliver. Iar tu, du-te cu castronul meu la Mr. Cricket și cere să-ți mai dea. Ai uitat? Biletul, suplimentul, Oliver. Acum? Acum. Se duce. Uite cum s-a albit. Și cum tremură. Ce este, Oliver? Ce vrei? Mr. Cricket, v-aș ruga, dacă se poate, să mai dați puțină supă. Ce-ai spus? V-am rugat să mai dați un supliment de mâncare. Un supliment? Sunt de 30 de ani bucătarul acestui orfelinat, dar este pentru prima oară când un copil vine să ceară un supliment. Ți-am spus eu, Mr. Cricket, că o să ajungem aici. E pentru prima dată când mi se întâmplă una ca asta, în 30 de ani. Ei bine, pe legea mea, asta trebuie să o afle și Mr. Bamble. Mr. Bamble. Ce este, Cricket? Cum îndrăjești să vii la mine tocmai când sunt la masă? Acum mănânc, nu vezi? Vino mai târziu. Nu se poate, Mr. Bamble. E ceva urgent. Ce anume, Cricket? S-a întâmplat vreo nenorocire? S-a întâmplat ceva foarte grav, Mr. Bamble. Unul din băieți, da. Oliver, a cerut un supliment de mâncare. Un supliment? Asta nu se poate. Cum asta? E nemaipomenit, extraordinar. Ce trebuie să fac, Mr. Bamble? Să-i dau? Nu, Cricket, nu. Cum poți să faci o asemenea propunere scandaloasă? Așa. Mă întorc imediat. Mă duc la Mr. Lipkins să-i raportez. Foarte bine. Intră. Mr. Lipkins. Ce este, Bamble? Cum îți permiți să mă deranjez când sunt la masă? Iertați-mă, eu... Hai, spune repede ce este, dar repede! Mr. Lipkins, s-a întâmplat un lucru îngrozitor, ce? Înspemântător, înfiorător. Ce anume, a luat foc azilul? Nu, Mr. Lipkins, mai rău. Astăzi, unul din băieți a cerut la masă un supliment. Un supliment? Un supliment, da. M-a îndrăznit să ceară un supliment? A îndrăznit. Cum se poate așa ceva? Ce știu? Este pentru prima oară că se întâmplă una ca asta în azilul nostru. În azilul nostru, da. Cum a îndrăznit? Și dumneata ce făceai? Eu... Dumneata nu erai acolo? Eram. Ce făceai în timpul acesta? Eram la masă, Mr. Lipkins. Erai la masă. Toată ziua te îndochi ca un elefant. Ai făcut o burtă de episcop. Te-ai uitat în oglindă? Mr. Lipkins, nevastă, știți prea bine că aceasta nu este din cauza mâncării. Știți doar bine că eu sufăr de tiroidă. Mie să nu-mi spui prăpăstii, Bamble. Știu eu prea bine de ce boală suferi. De tiroidă, Mr. Lipkins. Spune mai bine, cine a îndrăznit să facă asta? Cine? Oliver Twist. Oliver Twist. Da. Ți-am atras atenția asupra acestei haimanare. Mi-ați atras atenția. Ți-am spus să fii cu ochii în patru. Mi-ați spus, da. Îți dai seama ce înseamnă asta? Un precedent. El a creat aici un precedent. Ce? Dacă nu luăm imediat măsuri, mâine vor veni toți cu castroanele goale și vor cere supliment. Vai de mine. Mi-ai adus aici un instigator la dezordine, o haimana, un descreierat. Mi-ai spus că vei face din el o oaie a domnului. V-am spus. În realitate, el nu e deloc oaie, dar tu ești un berbec. Da, da, sunt un berbec, milord. Sunt un berbec. Mâine? Da. Vei lipi un aviz prin care vei anunța că cedem oricărui binefăcător un copil în vârstă de 9 ani, da? Pentru modesta sumă de 5 lire. Da, voi lipi, milord, voi anunța. Să facă ce vrea cu dânsul. Afară! Afară cu el din azil! Afară, milord, din azil! Să le fie învățătură de minte la toți! La toți, afară! Iar până atunci, la carcere cu el! În după amiaza aceleiași zile, Mr. Bamble a lipit pe poarta azilului un aviz prin care anunța că orfelinatul cedează oricui are nevoie un băiat în vârstă de 9 ani în schimbul sumei de 5 lire. A doua zi, de dimineață, un om îmbrăcat în haine negre s-a prezentat la Mr. Bamble. Dumneavoastră sunteți Mr. Bamble? Da, eu. Numele meu este John Sowerberry, patronul întreprinderii de pompe funebre din East End. Sowerberry, Sowerberry. Da. Da, te cunosc foarte bine, Mr. Sowerberry. Dar dumneata ne-ai mormântat anul trecut pe cei patru băieți morți de tifus exantematic. Da. Da, da, eu. Eu i-am mormântat cu voia domnului. Am citit anunțul dumneavoastră și, întrucât aș avea nevoie de un ucenic în întreprinderea mea, am venit să văd băiatul. Da, imediat. Molly? Da? Cheamă, te rog, pe Oliver. Numele său este Oliver? Da, Oliver Twist. Ah. Pentru câte vreme doriți să-l luați? Deocamdată m-aș gândi să-l iau provizoriu. Provizoriu? Da. Pentru o perioadă de încercare de vreo 3 ani. Bineînțeles, dacă nu aveți nimic împotrivă. Oh, nu. Sunt în totul de acord, Mr. Sowerberry. Aveți grijă însă de băiat. Nu, vă rog să fiți liniștit. Îl voi îngriji ca pe copilul meu. Nu, m-ați înțeles greșit. Altceva vreau să vă spun, Mr. Sowerberry. Da. Vreau să vă atrag atenția că copilul acesta este un element rău, înclinat spre dezordine. Da, păi mi-am închipuit asta de la început. Da. Soția mea însă este foarte pricepută în această privință. Noe? Da, celălalt băiat pe care îl am și care era o haimană, este astăzi liniștit ca un îngeraș. Da. M-ați chemat, Mr. Bamble? Da, te-am chemat ca să-ți comunic că trebuie să pleci. Cum? Direcțiunea azilului a hotărât că nu trebuie să mai rămâi la noi după cele ce s-au întâmplat. Cum te cheamă? Oliver Twist. Oliver. Uite, Oliver, de astăzi înainte ești în serviciu meu. Da. Vei locui la mine. Am să-ți dau să mănânci, am să te îmbrac și în plus vei primi un penny pe lună pentru buzunar. Dacă voi fi mulțumit de tine, am să te fac om. Vei învăța o meserie bănoasă. Bagă de seamă, Oliver, dacă n-ai să iei, te supui. Sau dacă ai de gând să fugi de muncă și să pleci de la Mr. Sowerberry, află că aici nu te mai poți întoarce niciodată. Ai înțeles? Niciodată. Am înțeles, sir. Dar nu pricep cu ce v-am supărat atât de tare. Ei, ajunge, ajunge destulă vorbă. Poți să pleci. Da. Molly, poftim? Împachetează repede lucrurile. Mr. Sowerberry se grăbește. Am înțeles, Mr. Bender. Pare liniștit și cu minte. Are o față îngerească. Ei, nu știți ce se poate ascunde sub această față îngerească, Mr. Sowerberry. Și apoi, dintr-o femeie ca maică-sa, nu putea să iasă decât un vagabond. Ați cunoscut-o pe mama lui? Nu, n-am avut prilejul să o cunosc. L-am găsit pe treptele azilului cu o tăbliță pe piept pe care scria: purtați de grijă. Dar după apucăturile lui se vede clar ce femeie trebuie să fi fost mama lui. Da, aveți dreptate, sigur. Ei, acum vă rog să mă iertați, Mr. Bemble. Dumnezeu m-a împovărat cu multă treabă pe ziua de astăzi. În oraș e o epidemie de pojar și nu mi-ajung coștiugile. Zilnic vin la mine zeci de părinți îndoliați. Abia pridesc cu treaba. Da, cu bine, Mr. Sowerberry. Nu vreau să vă rețin. Un lucru numai, să știți. Da. Că prețul este de 10 lire. 10? Da. Am citit că e vorba de 5 lire. Da, da, într-adevăr, 5 lire era scris pe aviz. Dar între timp, Consiliul, văzând cererea mare pe care am avut-o, a hotărât să urce prețul. Și pentru că s-ar putea să avem și noi nevoie de dumneata, știi doar că la noi copiii mor pe capete. Ai fost cel preferat. Da. Draga mea, ți-am adus un nou băiat. Uite-l. Numele lui este Oliver Twist. Oliver Twist? Da. Mi s-au spus multe lucruri rele despre el, dar eu cred că-l vom putea îmblânzi. Iar mi-a adus în casă un ticălos. Cine știe ce hoț va ieși din trânsul. Hei, Noe! Vei avea de acum încolo un nou tovarăș de muncă. Pe Oliver Twist. Veți fi doi. Să-l înveți și pe el ce trebuie să facă. Lăsați-l pe mine, Mrs. Sowerberry. Îl dresez eu. Haide, Alvar. În asta seară n-avem nimic de mâncare, Oliver. Hai să te cuci nemâncat. Da, n-ai grijă. Ai să mănânci mâine. Mrs. Sowerberry, au mai rămas câteva resturi de mâncare pe care le-am pus în farfuria lui Toby. Dar Toby a devenit un câine pretențios. A plecat fără să le miroasă măcar. Pe semne că a găsit o casă unde se mănâncă mai bine. Și unde-i mâncarea, Charlotte? În cotețul lui Toby, am lăsat-o acolo. Bine, adu-o aici. Charlotte e slujnica noastră, Oliver. Ia o să-ți dea să mănânci. Am să le deșert într-altă farfurie, Mrs. Sowerberry. Nu e nevoie, Charlotte. Sper că Oliver nu este chiar atât de pretențios ca să nu poată mânca din farfuria câinelui nostru. Toby e un cățel foarte curat. Hei, Oliver, ce taci? Vrei să mănânci sau nu? E foame, Mrs. Sowerberry. Sigur că vrei. Așa vezi. Atunci du-te și mănâncă. Noe, du-l la bucătărie. Nu vreau să-mi facă gunoi în sufragerie. Draga mea, draga mea, eu cred că ar trebui să ne purtăm mai bine cu băiatul ăsta, nu? Să nu mă înveți tu pe mine cum trebuie să mă port cu copiii. Eu știu mai bine decât tine ce trebuie să fac. Ai văzut cum l-am îmblânzit pe Noe? Da, da, draga mea, da. Te-ai uitat bine la ochii lui? La fața lui jarnică și înduioșătoare? Și ce? Nu cumva vrei să mă înduioșez cu asta? Nu te mai înțeleg, John. Ce te-a apucat? Ai devenit milos? Nu, dar tu n-ai înțeles deloc, draga mea. Vroiam să-ți spun doar atât. Cu mutra asta nenorocită a băiatului, putem să adunăm o mulțime de bani. E? Oliver E o mină de aur pe care ne-a trimis-o Dumnezeu în dar. Cum asta? Nu înțeleg. Ascultă-mă și vei înțelege. Venind cu el pe drum, mi-am zis, ce-ar fi dacă am face din Oliver un cioclu la mormântările pentru copii? Fața lui îndurerată, ochii lui jalnici, ar trezi mila și compătimirea tuturor. Părinții copiilor ar vedea întrânsul simbolul propriului lor copil de cetate. Jalea ar fi mai mare, lacrimile ar curge. Am scăpat de concurență, înțelegi tu? Și atunci am să pot și eu să-ți cumpăr colierul acela de perle la care ții atât de mult. Bine, dracule, dacă spui tu, atunci o să-l am în vedere pe acest Oliver. După câteva săptămâni, Oliver devenise un cioclu foarte apreciat. El primi un shilling în plus pentru munca lui de la Sourberry, care începuse să-l îndrăgească și spuse într-o zi soției sale că ar dori chiar să-l înfieze. Această veste supără teribil pe soția sa, care începu să-l urească de moarte pe Oliver, temându-se că după moartea soțului ei, toată averea i-ar rămâne lui Oliver. Într-o seară, Mrs. Sourberry îl chemă pe Noe la dânsa. Cum ai putut să lași pe Oliver să-ți o ia înainte? Deși a venit aici numai de câteva săptămâni, el câștigă acum mai bine decât tine. Într-adevăr, Mrs. Sourberry, asta nu-mi vine nici mie la socoteală, dar ce pot să fac? Trebuie să faci în așa fel ca Oliver să plece cât mai repede de aici. Altfel, Mr. Sourberry te va concedia pe tine. Credeți asta, Mrs. Sourberry? Mi-a spus-o mie. Soțul meu e foarte mulțumit de Oliver. Așa că pe tine zicea că trebuie să te concedieze. Cum? Nu putem ține doi băieți. Unul e de ajuns. Ce trebuie să fac, Mrs. Sourberry? Învățați-mă. Aș face orice, numai să nu-mi pierd postul, Mrs. Am spus, trebuie să-l faci pe Oliver să plece de aici cât mai curând. Bine, bine, dar cum? Nu știu. La asta va trebui să te gândești tu. Vă mulțumesc, Mrs. Sourberry. Am să mă mai gândesc. Caragiosule! Iar încep noi. De o săptămână tot așa o țin trune. Lasă-mă să mă odihnesc. Aici e singurul colțișor unde mă pot odihni și eu. Te cred. Unde în altă parte? Ești doar un băiat de pripas. Dacă aș fi avut mamă, dacă mama mea ar fi... Ascultă, Oliver, băiat de pripas. De fapt, ce mai face mama ta? Ți-am spus de atâtea ori noi. Mama mea e moartă. Amintirea mamei e tot ce mi-a rămas mai scump pe lume. Te rog să nu te atingi de dânsă. Așa. Și din ce pricină a murit, mă rog? De inimă rea. Ești sigur că de inimă rea? Eu cred că de cu totul altceva. În sfârșit am făcut să plângi. Ce bine îmi pare. Ce bine îmi pare. Degeaba scâncești, țâncule. Ea tot nu se va mai întoarce. Trebuie să-i fi păsat foarte puțin de tine de vreme ce te-a părăsit în stradă cu o tăbliță de gât. Ascultă, noi, îți interzic să vorbești urât de mama. Ai înțeles? Îți interzic. Eu, deși nu o cunosc, o iubesc pe mama. O iubesc și îți interzic să... Îmi interzici? Mie? Cu ce drept? Să nu fii obraznic, auzi? Să nu fii nerușinat. Și mama ta trebuie să fi fost tot o nerușinată ca tine. Am auzit că umbla prin cârciu. Noi! Da! Și e mult mai bine pentru ea că a murit. Altfel ar fi așteptat o muncă silnică la galere sau spânzurătoarea la Newgate. Cum le așteaptă pe toate stricatele. Netrebnicule, ți-am spus să nu te atingi de mama. Să nu te atingi de ea, că te rup în bucăți. Te strâng de gât, auzi? Te strâng de gât, auzi? Auzi? Dă-mi drumul! Mă gâtă! Hai să mai spui așa! Răspunde! vreau să răspund, bastard! Așa? Atunci, na! Și na! Tare! Ajutor! A nebunitarilor! Ajutor! Na! Ce este? Na! Ce s-a întâmplat? Ava, să zică, tu ești vinovatul, Oliver! Da, mea șarlată! A vrut să mă omor! A sărit la mine! Oliver! Asasinule! Ucigașule! Na! Na! Na! Na! Ține-l, Charlotte! Ține-l să nu scape! Așa! A leșinat! Nici nu poți să-l bați bine că leșină! Închide-l în pivniță de cărbun, Charlotte! Haide! Dar ce? Ce este aici? Ce s-a întâmplat? Să-l iei și să-l duci imediat de aici pe Oliver. Pe favoritul tău, Oliver. Dar ce-a făcut? A nebunit. A vrut să-l gâtuie pe noi. L-a lovit. Și când am sărit să-l scap eu și Charlotte, ne-a lovit și pe noi. Mă doare mâna. Îngrozitor. Te doare, draga mea. Te-a lovit rău. Văd că ți-e mâna plină de sânge. Se vede că te-a rănit. Nu, l-am lovit eu peste gură și m-am murdărit. Scoteți-mă de aici, mă scoteți-mă! Să vină Mr. Sorberry! Ia, deschideți ușa și lăsați-l în seama mea. Da, Mr. Sorberry. Uite că am venit, ticălosule. Așa-mi răsplătești tu bunătatea? A? Așa? Mister Saorbe, nu i-a jignit-o pe mamă. A vorbit urât despre mama mea. Și dacă a jignit-o? Ce, ești fiu de lord? Ești fecior de contesă, de marchiză? Ce ești? Ești fiul unui femei netrebnice care te-a aruncat în stradă. Nu, vă rog să nu vorbiți astfel despre mama. De unde știți? Știu! Știu, mi-a spus Mr. Bang. Nu e adevărat. Nu poate să fie adevărat. Mama mea n-a fost o femeie netrebnică. E o minciună. Minciună? Cum îndrăzni să mă faci mincinos, vagabundule? Vagabundule! Se abține, nu se vaită, dați-i mai tare, Mr. Sowerberry. Uite, nu vrea să plângă. Nu vrea să plângă? Ia să-l fac eu să plângă imediat. Nu mă veți vedea niciodată plângând. Niciodată. Bine, atunci te voi duce înapoi la azil. Mâine chiar te duc. Și acolo o să te bată cu varga. Da, să știi, hai să vezi tu, vagabundule. Niciodată nu o să mă mai vedeți plângând. Niciodată. Și nici la azil n-am să mă întorc. Nu se poate. Oriunde, numai la azil, nu. De seară, când se mă întoarce Mr. Sowerberry, n-am să mai fiu aici. Da, am să fug. Fug la Londra. Șapte zile a străbătut Oliver pe jos înfruntând gerul iernii, mâncând și dormind pe unde apuca. A opta zi a ajuns rupt de oboseală la marginea unui oraș. S-a întâmplat cu tine? Unde mergi cu mutra asta de înmormântare? Sunt obosit și mi-e foame. Am mers pe jos 7 zile. Ai nevoie de bani? Eu însumi sunt cam în criză de franci și n-am în buzunar decât un șiling. Tot ce am voi împărți cu tine. Hai să mâncăm ceva. Uite, Aici e o berărie. Să intrăm. Să ne așezăm într-un colț mai retras ca să putem sta de vorbă. Uite aici, la masa asta. Da, da, da. Kenner, adu-ne două porții de șuncă și două halbe. Îndată, Mr. Dodger. Ia spune-mi, locuință ai? Nu? Nu. Perfect. Al nostru ești, băiete. Vrei avea și locuință, și bani, și... Uite, mi-a adus șunca. Da. Ia și mănâncă. Ascultă, dacă ești băiat deștept și știi să te ții bine de mine, da, ai să câștigi atâția bani cât să mai poți da și la alții. Da? Eu pe mulți am făcut oameni. Hai să vezi. Pe Charlie, de pildă. Pe Charlie? Hai să-l cunoști, să-l cunoști, Charlie. L-am găsit într-un șanț. Într-un șanț? Aproape mor de frig. Fugise de acasă. Astăzi câștigă mai bine decât mine. Are mâna mai mică. Are mâna mai mică, da. Și câștigă mai bine? Da. Da, da, ce meserie aveți? Hai să vezi. Nu te-ai grăbi. O meserie foarte ușoară. Și foarte bănoasă. Da, dumneavoastră unde locuiți? Eu? În Londra. Oh. Când sunt acasă. Bănuiesc că o să ai nevoie de un loc unde să dormi în noaptea asta, nu? Desigur, aș avea nevoie. N-am mai dormit sub un acoperiș de când am plecat. Nu te necăji prea mult pentru asta, dragul meu. Vei avea unde să dormi. Eu trebuie să fiu la Londra chiar în noaptea asta și cunosc un domn bătrân, respectabil. Da? Unde ai putea să dormi gratuit. Eu sunt unul din protejații lui. Are pentru mine o simpatie deosebită. Și încât am să vorbesc cu el și să te primească și pe tine în noaptea asta. E departe până acolo? Avem o oră bună de mers. Să ne grăbim până nu se întunecă. Kellner! Ține-o și ring. Restul e pentru dumneata. Mulțumesc, sir. Să mergem, Oliver. Uite, vezi unde licăresc luminițile acelea multe? Da. Acolo e Londra. Acolo mergem. Am ajuns. Cine e acolo? Eu sunt Charlie. Deschide. Aha. Sunteți doi. Cine e ăsta? Un nou camarad. De unde vine? Din Groenlanda. Și ai gine sus? Da. Bună seara, șefule! Bună seara! Ți-am adus un boboc. Uite, Oliver, dumnealui e Mr. Fagin, domnul respectabil de care ți-am vorbit. Prietenul meu, Oliver Twist. Fii binevenit printre noi, băiete. Uite, acesta este Charlie. Charlie? Da, cel cu mâna mică despre care ți-am povestit. Iar dumneai este Nancy. E cam timid puștiu și foarte melancolic. E obosit, Nancy, a mers 8 zile pe jos. Ah. Uitați-vă la el, Mr. Fagin, ce mâini mici are. O să facem treabă bună cu el. Într-adevăr, uimitor de mici, Dodger. Va trebui să-l învățăm repede ce să facă cu ele. Ești obosit, Oliver? Sunt frânte oboseală. Trebuie să-i fie și foame. Nancy, pregătești tu ceva de mâncare. Da. Haide, Oliver. Da, să-mi mulțumesc. Ascultă, Fagin. Avem de vorbit. O clipă, Sykes. O clipă. Băieți, treceți în camera voastră. Luați-l și pe Oliver. După ce mănâncă, trimiteți-l aici să se culce. Vine, Mr. Fagin. Bună seara. Bună seara. Noapte bună. Da. Să mergem, Charlie. Vorbește, Sykes. Au plecat toți. Ascultă, Fagin. Lasă-te de prostii. Cu puștul ăsta am putea face o afacere în stil mare. La naiba când ai să te lași de mărunțișurile cu pormoneurile și batistele tale. Eu dau o lovitură grandioasă și apoi mă odihnesc 6 luni. Ba, eu sunt mulțumit. Din ceea ce mi-aduc copiii mei în fiecare seară, pot trăi mulțumit. Din când în când nu mai pică un ceasor nicuț, o broșulică sau un colie și asta mi-ajunge pentru bătrânețe. Fleacuri. Eu după afacerea din West End m-am odihnit 2 ani. Da, tu te-ai odihnit 2 ani acasă, iar Bobby s-a odihnit 4 ani. La recoare. Lasă asta. Ascultă-mă. La Kensington e o casă pe care o pândesc de mult. E destul de departe de oraș. După ora 9 seara, toată lumea doarme buștean. Păi atunci ce mai aștepți? De ce nu te duci? Toate ferestrele au grilaj. Nu se poate intra decât printr-o ferestruică. Și prin ea nu încape unul ca mine. Mă gândeam la puștul ăsta, Oliver. Da, dar Oliver nu e încă format. Am nevoie de timp pentru asta. Las timp, nu e nicio grabă. Dar să știi, să garantez că ceea ce vei lua de acolo, nu numai că îți va pune în alt post bătrânețele, dar din aurul ce o să-ți rămână, o să mai poți căra și în iad. Am mâncat, Mr. Fagin. Vă mulțumesc. Da? Ai mâncat? Da. Ia spune-mi, Oliver, ți-a plăcut mâncarea? Cu ce te-a servit, Miss Nancy? Am mâncat foarte bine, sir. Miss Nancy mi-a dat sandwich-uri cu șuncă, prăjituri și vin. Bravo, Oliver. Să-ți fie de bine, dragul meu. Mulțumesc, sir. Și acum vrei să te culci, nu-i așa? Da, așa. Îți voi pregăti îndată un așternut. Da. Sykes, așteaptă-mă puțin. Da. Vreau să mai vorbim și să vedem, poate că tot o să facem ceva. Uite, Oliver, ți-am pregătit patul. Îți doresc ca noaptea asta să visezi aur și diamante. Noapte bună, Oliver. Mr. Fagin. Ce? Da! Tu! Tu ești... Te-ai trezit? Ai văzut tot? Ce ai văzut? Spune ce ai văzut, auzi? Altfel bat cu citul ăsta în tine. Vorbește! N-am văzut nimic, Mr. Fagin, decât pe dumneavoastră cu un cuțit în mână. Asta-i tot ce văd. Spune-mi acum, 5 minute erai treaz sau dormeai? Vorbește, eu te-am lăsat dormind. Dormeam, Mr. Fagin. Acum am deschis ochii. În momentul în care ați ridicat cuțitul. Ești sigur? Pe cuvântul meu. Bine, dragul meu, bine. Și pentru că am încredere în tine, am să-ți arăt mai întâi un secret. O taină. Ce taină? Vezi tu caseta asta, Oliver? Ia te uită. Ce e în ea? Vai! Câte inele! Câte brățări! Câte ceasornice! Ei, vezi? Toate astea sunt ale mele. ale mele, mica mea proprietate. Este tot ce am putut să strâng pentru bătrânețele mele. Lumea îmi spune că sunt zgârcit, dar nimeni nu știe câți bani mă costă mâncarea și întreținerea băieților și fetelor mele pe care le-ai cunoscut. Da. Ai văzut ce bine trăiesc. Mm-hmm. Și acum mergi să te speli, dragul meu. În curând vor veni și ceilalți băieți și ai să vezi jocul nostru de care ți-am vorbit. Da. Ah, tu ești Vinci. Da. Oliver s-a trezit. Ia-l să se spele dincolo. Bună dimineața, Oliver. Te-ai sculat? Bună dimineața, Miss Nancy. Uite, ți-am adus o tortă cu frișcă și câteva fondante. Vai, vai, n-am mâncat niciodată bomboane din astea, Miss Nancy. Oh, sunt foarte bune. Pot să mai mănânc una? Desigur, Oliver. Ah. Poți să le mănânci pe toate. Pe toate? Bineînțeles. Sunt ale tale, doar. Uh-huh. Ești gata, Oliver? Da, gata. S-au întors băieții. Hai, hai, hai, intrați. Ia spuneți. Sper că ați făcut o bună treabă astăzi, dragii mei, nu? Am reușit să găsim câte ceva. Repede, repede, arătați-mi ce ați găsit. Eu două portmoneauri. Căptușite bine? Destul de bine. Ia să le vedem. Nu sunt atât de grele pe cât ar fi putut să fie. Dar tu, Charlie, tu n-ai găsit nimic? B-am găsit, Mr. Fagin. Ce anume? Batiste. Câte? 4. Bravo! Ia să le văd. Oh, sunt în cele fine, cu monogram. Îl vom învăța pe Oliver cum să le scoată monogramele cu acul. Eu v-aș ruga. Ce? Ce, Oliver? Ai dori să poți face și tu la fel? Aș dori foarte mult dacă m-ați învăța. Bine, Oliver, o să te învățăm și pe tine. Da. Ei, acum, haideți, copii, să începem jocul nostru de dimineață. Fii atent, Oliver. Da. Unde țin de obicei gentlemanii tabachera? În care buzunar? Nu știu, sir. Ia spune tu, Dodger. În buzunarul de la veste, drag Oliver. Deasupra ceasului. Bine, bine. Dar portmoneul? În buzunarul de la spate, Mr. Fagin. Asta o știi tu foarte bine, Dodger. Tu care ești maestru în portmoneuri. Ia să vezi tu acum, Oliver. Da. Cum Dodger va scoate din buzunarul meu portmoneul fără ca eu să simt ceva. În acest timp, tu, Charlie, ocupă-te de Batista. Atențiune. Hai, pe tine te-am prins, Dodger, te-am prins. Ți-am simțit mâna. Dar Charlie mi-a suflat strașnic de bine, Batista. Charlie are mâna mai mică. Mică, dar și mai iute, dragul meu, Dodger. E, hai, ia mai încearcă o dată. Bravo, bravo, dragul meu. Bravo, perfect. Dacă încolo, pot să am de plină încredere în tine. Ești doctor în portmoneuri. Iar tu, Charlie, ești doctor în Batiste. Oliver, nu vrei să încerci și tu? Ba da, da. Uite, Batista mea atârnă jumătate afară din buzunar. Ia, încearcă tu să o scoți fără să bag de seamă. Așa! S-a dus, s-a dus, bravo, bravo, bravo, dragul meu, bravo! Uite, ține un shilling pentru asta. Mulțumesc, sir. Ascultă pe prietenii tăi mai mari. Și urmează-le pilda. Dacă vei continua astfel, ai să înveți bine jocul și vei ajunge cel mai mare om al timpului. Așa e la Londra. Mă iertați, Mr. Fagin, dar nu înțeleg ce legătură poate avea cel mai mare om al timpului cu șterpelitul Batistelor. E... Hai să înțelegi mai târziu, dragul meu. Află, Oliver, că cel mai mare om al timpului nostru știe în primul rând să șterpelească o Batistă. Da. Ba chiar ceva mai mult. Și asta chiar fără să se deranjeze, fără să pună mâna măcar. Banii îi vin singuri așa, în buzunar. Cum asta, mister? Ei, hai să înțelegi tu asta într-un zi. Iar acum, dragii mei, duceți-vă să vă plimbați. Da. Ați făcut o treabă bună. Mr. Fagin, ei s-au dus să se plimbe sau să lucreze? Nu, micul meu prieten, ei s-au dus deocamdată doar să se plimbe. Dar dacă se ivește vreun prilej de lucru, fii sigur că n-are să le scape. Mr. Fagin, când o să-mi dați și mie voie să mă duc să mă plimb cu ei? Ai răbdare, dragul meu, ai răbdare. Trebuie mai întâi să înveți. Oliver habar n-avea unde merg băieții în toate zilele și cum de găsesc atât de ușor portmoneuri, batiste și tabachere. Jocul îi trezise curiozitatea și acum aștepta cu nerăbdare prilejul de-i putea însoți. Într-o zi, bătrânul îi chemă la el pe băieți și le spuse: cred că a sosit momentul ca să-l luați cu voi și pe Oliver. Ceea ce va vedea la voi îi va fi de mare folos. Oliver, poți să-i însoțești. Vă mulțumesc din suflet, Mr. Fagin. De multă vreme doream să mai ies puțin la aer. Puteți pleca. Hai, hai, hai. Uite, Oliver. Da. Vezi batista din buzunarul hainei bătrânului care alege cărți la taraba anticarului? Da. Într-o clipă, hocus pocus și ea va fi în buzunarul nostru. Dacă vrei, poți să încerci și tu. Ce să încerc? Să fur batista din buzunarul domnului de vis-a-vis? Nu, să fur. Să șterpelești. Eu nu pot să fac așa ceva. Și nici voi. Dacă veți face asta, am să strig. Fii cu minte, Oliver. Nu cumva să ne denunțe, ai auzit? Altfel nu o să fie bine de tine. Haide-mi, Charlie. Tu ocupă-te de batistă, iar eu de portmoneu. Ne-am asigurat pe 3 zile. Fii atent, Oliver. Hai, Dodger, hai să ne apropiem de taraba anticarului acum cât stau de vorbă. Dumneata dorești ceva, băiatul? Nu, nu, mă uitam. Au! Scuzați-mă, sir, m-am încălzat pe picior, n-am băgat de seamă. Ce faci, băiețaș? Deschide ochii, uite-te unde calci. Și tu ce cauți cu mâna în buzunarul meu? Unde fugi? Batista! Batista! Băieții ăștia fură și pradă o duc lui Mr. Fagin. Să fug! Să fug! Gata! L-am prins! Nu! Ce te zbați? Vrei să scapi? Lăsați-mă! Lăsați! Să te las după ce ai furat? Nu! Dar ce-a făcut? A furat! De la cine? Unde este păgubașul? Eu sunt păgubașul. Pe mine m-a buzunărit. Tâlharule! Acesta este hoțul, domnule. Da, da, cred că ăsta e. Credeți numai? Nu sunteți sigur? Nu sunt sigur. Bietul băiat. S-a rănit. Bietul băiat. Și ce mic e. E, nu-mi vine să cred că el e hoțul. Ce este? Ce este? Ce s-a întâmplat? A furat! Acesta e hoțul. Și cine este păgubașul? Dumnealui. Mergeți amândoi cu mine la poliția metropolitană. Hai, scoală derbedeule, scoală! A leșinat, nu vedeți? Luați-l binișor. Vi s-a făcut milă de pungaș? Fiți fără grijă. Îl fac eu să se scoale. Am mai avut de-a face cu prefăcuți din ăștia. Hai, sus! Charlie, eu trebuie să merg după ei ca să văd unde îl vor duce. Tu dă fuga la Mr. Page și spune-i totul, ai auzit? Grăbește-te, grăbește-te, Charlie, hai! Plecat! După o oră, Oliver se afla în fața judecătorului Feng. În așteptarea judecătorului, Oliver îngrozit rotea ochii lui mari în sala aceea plină de lume, căutând privirile unui om care ar putea să-l ajute. Dar ochii lui nu întâlniră ochii nimănui. Deodată, când deznădejdea a început să-l cuprindă mai tare, zări tăindu-și drum prin mulțime, un om care se apropia de boxa în care se afla el și recunoscu întrânsul pe bătrânelul căruia Dodger îi furase batista. Oliver se temea că acesta vine să-l bată, dar bătrânul îl privi cu ochii calzi și îl întrebă cu blândețe. Câți ani ai, micuțule? 9 ani, sir. Și care este numele tău? Oliver Twist. Unde locuiești? Nicăieri. Aha. Bine, dar al cui ești? Al nimănui. Mr. Bamble spunea că eu sunt un copil al străzii. Și noi spunea că-s de pripas. Dar unde sunt părinții tăi? Nu știu, sir. Mi s-a spus că au murit. Oh, știi, am avut și eu un băiat care a murit când era ca tine. Îmi pare rău că ai ajuns aici, dar o să te scap. Cum să vă mulțumesc, sir? Curtea! Liniște! Acuzat! Apropie-te! Pune mâna pe cruce și jură! Jur pe Sfânta Cruce? Jur pe Sfânta Cruce? Că voi spune adevărul și numai adevărul. Că voi spune adevărul și numai adevărul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cum te numești? Oliver Twist. Câți ani ai? 9 ani. Domnule judecător, vă rog, n-are rost. V-am spus și în cabinet adineori. Nu cred că el este vinovatul. Vă rog să-mi permiteți să-mi retrag plângerea. Mr. Brownlow, te rog să taci. Nu-ți dai seama că prin intervenția dumitale jignești justiția regală? Cum? Este inutil să-l îndemn să mintă. Noi tot vom afla adevărul. Oliver Twist, ești acuzat că ai furat o batistă din buzunarul domnului Brownlow. Ce ai de spus? N-am furat eu batista, milord. Dar atunci cine a furat batista? Alți doi băieți care au fost împreună cu mine. Mm-hmm. Cine sunt acești băieți și unde locuiesc? Nu știu, milord. Se vede bine că minte. Domnule judecător, vă rog să-mi permite să-mi retrag plângerea. Și anticarul Smith, care a văzut, spunea că... Domnule Brownlow, te-am prevenit că insulți justiția regală britanică, împiedicându-o să-și exercite misiunea ei. Ești pasibil de a fi sancționat pentru lipsă de respect față de justiția majestății sale. Grefier, există vreun martor care ar putea depune în favoarea inculpatului? Nu există niciun martor, milord. Da, atunci totul e clar. Nu mai încape nicio îndoială că acesta este hoțul. Curtea este luminată. Ca atare, curtea dă pe loc sentința, având în vedere actul de acuzare al reclamantului William Brownlow, condamnăm pe acuzatul Oliver Twist pentru furt conform codului penal la 3 luni muncă silnică. Da, copilul e nevinovat, milor. Nu-l puteți condamna. E o nedreptate. Mr. Brownlow, îți interzic să vorbești. Cine este acest om? Pentru ce l-ați lăsat să intre? Dați-l afară! Vreau să vorbesc. Sunt anticarul Smith din strada Broxton. Am văzut toată scena furtului și aș putea să vă povestesc totul. Ai fost martor la scena furtului? Am fost martor, milord. Da, bine. Vorbește, Mr. Smith, te ascult. În momentul în care mă aflam sus pe scară, zări în fața gheretei mele 2 pungași care se tot roteau în jurul lui Mr. Brownlow. Unul din ei îl călcă pe Mr. Brownlow pe picior, iar celălalt îi strecură în același timp mâna în buzunarul de la spate al pantalonilor. Tocmai mă pregăteam să cobor de pe scară pentru a-l preveni pe Mr. Brownlow, când micul băiat care se afla pe trotuarul de vis-a-vis și pe care acum îl văd în boxa acuzaților, o rupse deodată la fugă, îngrozit de cel ce văzuse. Îndată după aceea, Mr. Brownlow, constatând că lipsește batista și fiind convins că micuțul care o rupsese la fugă era adevăratul făptaș, a început să alerge după dânsul strigând, prinde-ți hoțul. Fugărit de o ceată întreagă de urmăritori, bietul copil a căzut leșinat, strivit sub pumnii unui bătăuș. Apoi a fost adus aici. copilul este nevinovat. Vă atrag atenția, milord, că sunteți pe cale de a comite o gravă eroare. Asta e tot ce știu. Jur pe Sfânta Cruce că acesta este adevărul. Întrucât prin depoziția martorului s-a dovedit nevinovăția acuzatului, inculpatul este achitat. Oliver Twist, ești liber. Sunt liber! Liber, dragul meu, liber! Vă mulțumesc din inimă, Mr. Brownlow. Vă mulțumesc și dumneavoastră, Mr. Smith. Dumneavoastră vă datoriți libertatea. Haidem, haidem, copilul meu. Să mergem, Oliver. Da. Hai, Oliver. Unde? Eu n-am unde să mă duc. Ai să mergi la mine. Și o să ai o familie. Un tată. Am avut un băiat ca tine. N-aș fi vrut să-l văd azvârlit pe străzile acestui oraș în care legile maestății sale îi apără pe pungaș și îi condamnă pe oamenii cinstiți. Hey, lasă, lasă, hai, hai, dă-mi mâna, Oliver, și nu mai plânge. Haide să facem amândoi un jurământ că nu o să mai plângi niciodată. Niciodată. Niciodată. Așa.